ko ang sakit ng damdamin. Para bang ako'y nababalik? Sadya ba kaya ang katulad kong isang ligo ay wala na pag-asa? Sayang kay tagal naman.